سخد چیت للیل دنیا صلاح دینا چینای او زمان کندی رسوا صلاح دینا چینای او زمان کندی رسوا صلاح دینا سخد چیت للیل دنیا صلاح دینا چینای او زمان کندی رسوا صلاح دینا چینای او زمان کندی رسوا صلاح دینا پلو لی مولا با مد چور لکو شمال وڑای پلو لی مولا با مد چور لکو شمال وڑای را پاتی ندی پت عزت حیا صلاح دینا چینای او زمان کندی رسوا صلاح دینا را پاتی ندی پت عزت حیا صلاح دینا چینای او زمان کندی رسوا صلاح دینا سخد چیت للیل دنیا صلاح دینا چینای او زمان کندی رسوا صلاح دینا چینای او زمان کندی رسوا صلاح دینا د بیت المقدس نوی کامار دولی کی ویڑا چنور بخدای ز سمر شروع سوا صلاح دینا چینای او زمان کندی رسوا صلاح دینا چنور بخدای ز سمر شروع سوا صلاح دینا چینای او زمان کندی رسوا صلاح دینا سخد چیت للیل دنیا صلاح دینا چینای او زمان کندی رسوا صلاح دینا چینای او زمان کندی رسوا صلاح دینا چیترم تر حرم اینو دخادیم پتی لپائی چیترم تر حرم اینو دخادیم پتی لپائی نو چاچا سرگی واڑوی اقصا صلاح دینا چینای او زمان کندی رسوا صلاح دینا نو چاچا سرگی واڑوی اقصا صلاح دینا چینای او زمان کندی رسوا صلاح دینا سخد چیت للیل دنیا صلاح دینا چینای او زمان کندی رسوا صلاح دینا چینای او زمان کندی رسوا صلاح دینا بسم الدلی ونی پوسیر هر زاکی و حلکی گام بسم الدلی ونی پوسیر هر زاکی و حلکی گام مجرمی اما دا فکر پا گنا صلاح دینا چینای او زمان کندی رسوا صلاح دینا مجرمی اما دا فکر پا گنا صلاح دینا چینای او زمان کندی رسوا صلاح دینا سخد چیت للیل دنیا صلاح دینا چینای او زمان کندی رسوا صلاح دینا چینای